Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła siódma. Anna Kowalik-Blankat i zapraszam na serwis. O tym, że partnerzy Polski z Europy Zachodniej rozumieją powagę ataków hybrydowych ze strony Białorusi, mówi w wywiadzie prezydent Andrzej Duda. 500 zł podwyżki na rękę dostaną służby mundurowe od nowego roku. Jest porozumienie w tej sprawie. ZUS ostrzega przed oszustami. Próbują wyłudzić dane na czternastkę dla emerytów. Partnerzy Polski z Europy Zachodniej rozumieją powagę ataków hybrydowych, których dopuszcza się Białoruś. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla TVP Info. Dodał, że takie wnioski płyną z jego rozmów i wystąpień podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że my dobrze wykonujemy swoje zadanie i ogromnie jestem wdzięczny naszym służbom granicznym i wojsku, że strzegą polskiej granicy i robią to w sposób odpowiedzialny i poważny. Nie ma żadnej dyskusji na ten temat, a zwłaszcza żadnej absolutnie ani jednego słowa krytyki ze strony jakichkolwiek polityków, którzy się zetknęli z problemem nielegalnej migracji. Wykonujemy nasze zadanie. No, naszym zadaniem jest między innymi strzeżenie granicy Unii Europejskiej, granicy strefy Schengen. Musieliśmy wprowadzić stan wyjątkowy, no taka była konieczność. Stan wyjątkowy wprowadzony na 30 dni obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią. Obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą migrantów na granicy. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze, dlatego od lat konsekwentnie inwestujemy w polskie służby, podkreślił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do porozumienia między MSWiA i związkami zawodowymi służb mundurowych. To porozumienie ma też znaczenie dla młodych funkcjonariuszy, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Koncentrujemy się na młodych funkcjonariuszach, którzy często zderzają się z takim biurokratyczną niemożnością awansu. To likwidujemy. Chcemy, żeby dobrzy, mający efekty, zdolni funkcjonariusze, żeby jak najszybciej mogli awansować, żeby żadne biurokratyczne przeszkody ich nie ograniczały w tym zakresie. Od 1 stycznia funkcjonariusze podlegli MSWiA, czyli policjanci, strażnicy graniczni i strażacy, dostaną o 500 zł więcej na rękę. 813 nowych zakażeń i 14 zgonów to najnowszy dobowy bilans epidemii. Z tygodnia na tydzień zakażeń jest coraz więcej. Rośnie też liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Resort Zdrowia poinformował o 813 nowych zakażeniach koronawirusem. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o 1/4, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta czwarta fala już jest obecna. To także przekłada się na wzrost ilości łóżek zajętych. 1258 łóżek zajętych w ciągu doby wzrosło o kolejne 49. To pokazuje, że tych nowych pacjentów przybywa. Od wczoraj ponad 1 700 000 osób powyżej 50 roku życia oraz pracowników ochrony zdrowia ma wystawione e-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19, dodał wiceminister Kraska. Warunkiem jest takim, żeby właśnie być osobą powyżej 50 roku życia i ten okres 6 miesięcy musi upłynąć od podania drugiej dawki. Do tej pory w Polsce podano ponad 37 milionów szczepionek. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 340 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami. Do jednej z klientek lubelskiego oddziału zadzwoniła kobieta podszywająca się pod pracownika ZUS. Tłumaczyła, że chodzi o tak zwaną 14. emeryturę i próbowała wyłudzić dane osobowe emerytki, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Oferując pomoc w wypełnieniu wniosku o tak zwaną 14. emeryturę. Dlatego przypominamy raz jeszcze, o 14. nie trzeba składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał te świadczenia z urzędu razem z listopadowymi świadczeniami. Radzimy seniorom ostrożność i uczulamy, żeby nie podawali niezweryfikowanym osobom przez telefon swoich danych osobowych. O każdej próbie oszustwa należy powiadomić policję. Dziś gala 26. Targów Wydawców Katolickich. Uroczystość odbędzie się wieczorem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Wśród uhonorowanych instytucji jest Polskie Radio, które otrzymało nagrodę Feniks Specjalny 2021 za 3 wydawnictwa. 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Sekretarz kapituły Paweł Waszczyk zwraca uwagę, że nagrodzone wydawnictwa pokazują, jak istotnym świadkiem narodowej historii jest Polskie Radio. To jest najistotniejsze. Gdyby nie praca i dorobek, nie byłoby zachowania dla potomności ważnych wydarzeń i sylwetek ważnych postaci. Ważnych wydarzeń utrwalonych dźwiękami archiwalnymi. No, punktem wyjścia była publikacja dedykowana Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Targi rozpoczęły się w czwartek i potrwają do jutra. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i proszę się szykować na same dobre wiadomości. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do półfinałów odpowiednio turnieju WTA w Ostrawie i ATP w Mecu. Iga 7-6 i 6-2 wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu i tak mówiła o kryzysowych momentach w tym spotkaniu. Tape mi się odklejał i trochę za bardzo zaczęłam zwracać na to uwagę, no ale to są takie rzeczy, które się przytrafiają, na które trzeba reagować, już na korcie tego nikt nie przewidzi. I przyznam, że też w drugim secie pod koniec mocno się stresowałam i wiem, że Elena też się stresowała, bo widziałam to chociażby po tym, że zaczęła grać trochę lżej. Po prostu to był ciężki mecz dla nas obydwu i cieszę się, że ja byłam tą, która wytrzymała na końcu. Tape, o którym mówiła Iga, to po prostu plaster. O finał zagra dziś z dobrą znajomą z Paryża, Greczynką Marią Sakkari. To ona stanęła Polce na drodze do obrony tytułu w Roland Garros. Pokonała Świątek w ćwierćfinale. Wracając do tego, co tu i teraz. Hubert Hurkacz 7-6 i 6-3 pokonał mającego czasy świetności za sobą, ale ciągle noszącego wybitne w tym świadku nazwisko Szkota Andy'ego Murraya. Super, że udało mi się wyjść trochę z dołka, którego miałem w końcówce pierwszego seta i zagrać dobrego tiebreaka. To, że było tutaj kibiców, którzy mi też kibicowali, także tak naprawdę czułem, że jest w miarę porówno. I cóż, nie, dobrze się czułem tu na korcie. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Jego dzisiejszym półfinałowym przeciwnikiem będzie Niemiec Peter Gojowczyk, notowany zdecydowanie niżej od naszego najlepszego tenisisty. Po tenisie piłka najpierw krajowa, bo koszula zawsze bliższa ciału. Niespodzianka w Białymstoku, dołująca ostatnio Jagiellonia, przełamała się w meczu z liderem tabeli i pokonała Lecha Poznań 1-0 po golu Jesusa Imaza. Tak o wyjściu z dołka mówił trener Jagi Reneusz Mamrot. Kiedy masz serię gorszych spotkań, to ja sobie nie przypominam sytuacji, że no, nie wiem, jesteś 5 meczów bez zwycięstwa przykładowo i w 6 wygrywasz i to jest fantastyczny, ofensywny styl. Ten pierwszy mecz, który wygrasz, to musi być właśnie taki, gdzie na pierwszym miejscu musi być determinacja, taktyka i to zaangażowanie i na pewno do tego pilnowaliśmy. W drugim wczorajszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Górnik Łęczna 0-4 uległ siebie Lechii Gdańsk. 0-4 w Łęcznej, 4-0 w Łodzi. Widzew na zapleczu Ekstraklasy pokonał u siebie w takich rozmiarach Skrzydłów Częstochowa i jest na tę chwilę liderem Fortuna pierwszej ligi. W drugim wczorajszym spotkaniu w tych rozgrywkach Górnik Polkowice przegrał 0-1 z GKS-em Tychy. W Bundeslidze Bayern Monachium 3-1 pokonał w derbach Bawarii na wyjeździe Beniaminka Greuther Fürth. Robert Lewandowski tym razem bez zdobyczy bramkowej. Jeszcze siatkówka w tym serwisie i inauguracja sezonu w Tauron Lidze. Pań Chemik Police, jak na mistrza Polski przystało, nie dał żadnych szans Beniaminkowi z Opola. Pokonał ekipę Unii 3-0 na jej terenie. Zaś Radomka Radom u siebie też 2-0 ograła Pałac Bydgoszcz. O sporcie znów za godzinę. Dziś przelotny deszcz możliwy na północnym i południowym wschodzie Polski, w pozostałej części kraju przejaśnienia. Najładniejsza pogoda będzie na południowym zachodzie, a termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl.

Na początku listopada w życie wejdzie specjalny protokół, według którego dozwolone będą międzynarodowe lotnicze podróże do Stanów Zjednoczonych oparte o protokół bezpieczeństwa COVID-19. Głównym warunkiem będzie w pełni zaszczepienie się osób dorosłych. Mówiła rzecznik prasowa Białego Domu, Jen Psaki. Jak to technicznie będzie wszystko wyglądało? Nie podano jeszcze dokładnej daty, kiedy to nastąpi, tylko że będzie to początek listopada. Te restrykcje w podróżowaniu obowiązywały w przypadku Chin od stycznia 2020 roku, a Europy 2 miesiące później właśnie od tej daty. W ostatnie wakacje restrykcje związane z podróżami do Stanów Zjednoczonych miały częściowo zostać zniesione, ale Biały Dom wstrzymał się wówczas z decyzją ze względu na rozprzestrzeniający się wariant delta koronawirusa. Aby udać się w podróż do USA, będzie trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, tak jak już słyszeliśmy, trzeba być w pełni zaszczepionym przeciwko COVID-19 i posiadać oczywiście na to stosowne dokumenty. Ponadto przed podróżą trzeba zrobić test. Przyjezdni będą musieli zastosować się do obowiązku noszenia masek oraz podać dokładne namiary na siebie i plan podróży, tak aby w przypadku zakażeń czy jakiekolwiek wątpliwości można było szybko taką osobę znaleźć. Tutejsze media podkreślają, że według średnich danych europejskich wyszukiwarek biletów po ogłoszeniu właśnie tych najnowszych decyzji zainteresowanie lotami ze starego kontynentu do Ameryki wzrosło o 68%. Trzeba pamiętać, że te przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia tutaj w poszczególnych stanach są bardzo zróżnicowane. Na przykład południowa część kraju jest przeciwna maskom, tak jak na przykład Floryda, w porównaniu z obowiązkami dotyczącymi masek i wymogami dotyczącymi szczepień w przypadku posiłków w restauracji. I tutaj myślimy o Nowym Jorku. Tam jest zdecydowanie bardziej restrykcyjnie. Takie karty szczepień tam zdecydowanie częściej będą sprawdzane. Co ciekawe, to jest interesująca rzecz. Jak właściciel danego biznesu, bo z Nowego Jorku przeniesiemy się teraz znowu na Florydę, poprosi o dowód szczepień, to musi się liczyć z mandatem w wysokości $5,000. Dla władz Florydy takie stanowisko jest ograniczeniem praw obywatelskich i musi być karane. Tutaj nikt nie ma prawa w restauracji czy gdziekolwiek poprosić o dowód szczepień. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych te elektroniczne zaświadczenia o szczepieniach, takie jak Państwo macie w Europie, są nieznane. Tutaj są takie zwykłe kartki wydawane przez Departament Zdrowia. I tak już na podsumowanie, czego możemy się spodziewać po tym, jak turyści od początku listopada będą mogli wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślają tutejsze media, mimo wszystko tłumu w popularnych miejscach, na przykład nowojorskim Broadwayu. Wzrostu cen związanych z daleko pojętą turystyką i tutaj trzeba zacząć od zapłaty za pokój w hotelu i w porównaniu z zeszłym rokiem analogicznym okresem, czyli mniej więcej listopada, nawet o 400%. Niedostateczna ilość wynajmowanych samochodów, z tym też ma być problem i o tym już mówiliśmy, ale to trzeba pamiętać. Te różne przepisy związane z pandemią wprowadzone przez poszczególne regiony, patrz dokładnie Stany, zdecydowanie mniej restrykcyjne południe, tak upraszczając, bardziej restrykcyjna północ. No i trzeba też słuchać wszystkich komunikatów, gdyż jak wiemy, do tego też już się zdążyliśmy jednak chyba przyzwyczaić. Przepisy w każdej chwili mogą się zmienić. Janko, ale powiedz mi jeszcze raz, bo chciałbym sobie to w głowie ułożyć. Przylatujemy do Stanów i co? Ktoś sprawdza, czy jesteśmy zaszczepieni na lotnisku. Musimy okazać certyfikat covidowy, zwał jak zwał, czy paszport covidowy. Później dostajemy taki blankiecik, o który już nikt nie może zapytać i schowamy go w kieszeni, nie będziemy go pokazywać przez na przykład nasz miesięczny pobyt. Ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie, tylko że inaczej będą traktowani turyści z Europy i te przepisy będą wprowadzane, inaczej są traktowani amerykańscy obywatele. Ja mam podwójne obywatelstwo i przekraczałem na amerykański paszport i teoretycznie potrzebowałem zaświadczenia o tym, że testy, ale tego testu na granicy nikt nie sprawdzał również moich szczepień, natomiast w Europie było to dosyć restrykcyjnie sprawdzane.

więcej chcesz. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera tak, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera tak, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera tak, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera tak, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jedno jeszcze na koniec chciałoby się dośpiewać. Wietrznie dziś, proszę państwa, o poranku. Ale ten wiatr jest dość ciepły. Jeśli ktoś z państwa jeszcze z domu nie wyszedł, to niech się na takie ciepłe podmuchy wrześniowego wiatru przygotuje. Jeśli chmury nad państwa głowami są, to one do końca dnia znikną. Pojawi się słońce i błękitne niebo. Dużo przejaśnień, dużo ładnej pogody, dużo rozpogodzeń dziś na Dolnym i Górnym Śląsku i tam najcieplej, bo 21-22 stopnie nawet. Biegun zimna, tradycyjnie Suwalszczyzna, ale nie tak najgorzej, bo 14 dziś stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, właśnie 18-19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut będzie ósma. Medal dla każdego. Henryk Sydner. Na trasach Kotliny Kłodzkiej można zawsze spotkać zapalonych wędrowców. Nic dziwnego, szlaki są bardzo malownicze. Potwierdza to jeden z turystów, który poznał już najciekawsze szlaki Kotliny i jak się okazuje, może o nich bardzo interesująco opowiadać. Polecam spacer krótki, bezpieczny. Centrum Międzygufa, czerwonym szlakiem turystycznym do Ogrodu Bajek. Ogród Bajek to wytwór fantazji i sprawnych rąk leśnika, który w czasie jeszcze I wojny światowej, wędrując po lasach, pracując w nich, spostrzegł, że cały szereg konarów, korzeni drzew przypomina sobą kształtami postacie zwierzęce, ludzkie, ptasie. Wiosną układał w sceny inscenizujące przede wszystkim baśnie, legendy dolnośląskie. To też bardzo często powtarzała się tam postać Liczyżeby, tego mitycznego króla ducha gór Sudetów. Po II wojnie światowej ogród bajek był bardzo zniszczony przez turystów, wandali. Znaleźli się ludzie, którzy jednak dbali o ogród bajek. Tutaj trzeba ukłon złożyć harcerzom, pracownikom i przewodnikom i społecznikom PTTK z Międzygórza, którzy znaleźli i czas, i wiele serca, i wreszcie pieniądze na to, żeby ogród bajek odrestaurować, żeby go wzbogacić jeszcze nowymi rzeźbami i żeby był w dalszym ciągu ciekawy, a więc będziemy mogli zobaczyć tam legendarnego Liczyżepę, Babę Jagę, Jasia, Małgosię i cały szereg innych bardziej może nawet jeszcze związanych z regionem rzeźb. Z ogrodu bajek wejdziemy na żółty szlak turystyczny i nim dojdziemy po mniej więcej godzince czasu do schroniska PTTK. Proponuję zwiedzenie jednego z ciekawszych kościółków, mianowicie kościoła pod wezwaniem Marii Śnieżnej. To był Medal dla każdego i Henryk Sytner za 25 minut 8 w Trójce o poranku. trzeba by teraz tak mówić do państwa, jak panowie z Rammstein śpiewają. Za 21 dokładnie minut będzie 8. Słowo krasnale, pierwsze skojarzenie. Amelia, tak, może być. Drugie skojarzenie Wrocław, jak najbardziej poprawne, ale również Poznań, krasnale z drewna i nie tylko, i łódki na prędce strugane z kory. Były ciężkie czasy. Czyli te krasnale z Niemiec na przykład. Tak, były ciężkie czasy, jak to weszło na rynek u nas. Jajzek z gór to naprawdę ciężko tam było. Popadali wszyscy twórcy ludowi. Będziemy za chwilę w Poznaniu, bo tam pierwsza edycja Poznań Wood Festival ma miejsce. O rzeźbieniu w drewnie. Rzeźbienie w drewnie to z jednej strony świetna zabawa, ale również okazja do pomocy. Twórcy z całej niemal Europy od wczoraj rzeźbią w drewnie w Poznaniu, areną ich zmagań, bo to jednak zmagania artystyczne, jest Park Wilsona w Poznaniu właśnie. To w ramach pierwszej edycji Poznań Wood Festival. Część wykonywanych przedmiotów trafi na licytację na cele dobroczynne. I to jest bardzo dobra wiadomość. Z artystami rozmawiał Jacek Budlewski. Skąd pan przyjechał? Z Orawy, z gór, Marcin Lichosyt. Kawałek drogi do Poznania, żeby sobie troszkę porzeźbić? Tak, ale dla Poznania i dla tych kolegów rzeźbiarzy wszystko. Takie dźwięki w parku to troszkę ryzykownie, nie rozpędzą się uczestnicy? Nie, myślę, że raczej wręcz przeciwnie. Ewa Rutkowska-Krzyżaniak, Urząd Miasta Poznania. Pomału zaczyna być coś widać, rzeźbiarze już zaczęli. Postać leżąca, nie wiem, czy to jakiś świątek będzie, czy to będzie jakaś figura. Niedźwiadek z drewna między innymi tam się objawił, ale także inne rzeźby do niedzieli. Co powstanie? Różne ławki, siedziska właśnie z takimi motywami leśnymi. One tu zostaną w parku Wilsona? Może nie wszystkie, ale większość tak. To jest świetna zabawa dla tych uczestników, którzy przyjechali z całej albo prawie całej Europy, ale jest też wymiar charytatywny. Speedwood carving każdego dnia po godzinie rzeźbienia szybkiego. Każdy z rzeźbiarzy ma tam godzinę 45 minut na wykonanie rzeźby i później każda z tych rzeźb będzie licytowana każdego dnia na inny cel. Wesprzemy w sobotę dzieciaki, a w niedzielę zwierzaki. Uwielbiamy jeździć na plenery, co w ogóle tylko stricte są na cele charytatywne. Komuś coś pomóc. Mnie zaskoczyło, ja już mam przecież prawie 80 lat. Pan sobie kupi jakąś rzeźbę? No chyba nie, no już są za drogie. Podobno nie są drogie. To ja robię nawet rzeźby po 40-50 zł. Można z tego żyć? Staramy się. Maybachami nie jeździmy, ale staramy się. Ludzie chętnie kupują takie rzeczy? Zmieniło się coś w nas, że inwestujemy, że chcemy mieć coś ładnego, na przykład w otoczeniu, w ogródku chociażby? Za to wam muszę podziękować, ludzie wszyscy, że faktycznie tą chińszczyznę trochę daliście na bok. Były ciężkie czasy. Czyli te krasnale z Niemiec na przykład. Tak, były ciężkie czasy, jak to weszło na rynek u nas. Jajzek z gór to naprawdę ciężko tam było. Popadali wszyscy twórcy ludowi, ale wróciło to siłą naprawdę napędową. Kupujecie, chcecie naprawdę od twórców. Dzięki temu nas wspieracie i możemy z tego żyć. Można zobaczyć, że drewno może mieć swoje drugie życie, bo też trzeba podkreślić, że to nie jest drewno, które jakoś tam wycięliśmy tak po prostu, tylko to jest drewno, które i tak było drzewa wycięte, no niestety ze względów albo na wiek, albo na choroby. To powodzenia w takim razie, żeby się panu dobrze rzeźbiło w ten weekend w Poznaniu. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam do nas, oglądajcie nas i power! A to taką piłą się rzeźbi? Ja myślałem, że dłutem w drewnie. W każdym razie, można sprawdzić i można na własne oczy zobaczyć, co tam się w tym Poznaniu dzieje, bo festiwal trwa do niedzieli. Oczywiście rzeźby można kupić. W ten sposób wspieramy działania dobroczynne i bierzemy w nich aktywnie udział, co bardzo ważne, ale również ważnym faktem jest to, że można samych twórców ludowych w ten sposób wesprzeć. Za kwadrans godzina 8, tu Trójka. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic, nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic, nie mam ochoty robić absolutnie nic. I płynie na mnie fala, nie rusza mnie to nic. Choć umiem pływać dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Trójka. Program trzeci. We play. Zagrajmy teraz, proszę Państwa, w kolory. Jesień, polska jesień. Pierwsze skojarzenie kolorowe. Złota, no oczywiście, że złota, bo samo przysłowie nam tutaj przychodzi do głowy. Ale jakieś inne kolory, które się kojarzą Państwu z jesienią? Może, nie wiem, granatowy jest taka możliwość w ogóle, albo czarny, zielony, jasny. Jakieś, no mężczyźni mają chyba, to jest fakt, z kolorami niejakie problemy. 227 trójek, to tak a propos skojarzeń i pytanie, które można by zadać chyba tato w ten sposób. Czy wszędzie na świecie drzewa muszą zrzucać liście? A bo ja wiem, wie Kuba Witkowski. O, tu jest jeszcze jeden liść. Jaki zawinięty. Dla dzieci to niezwykle ciekawy czas. Nie, w środku jest zielono, a dookoła tego jest żółte. Widzą, że przyroda zaczyna się zmieniać. Rośliny, drzewa, krzewy, ten spektakl rozpoczyna się u nich już dużo wcześniej. Mówi Daniel Mróz, przyrodnik i popularyzator nauki z bloga Bliżej Lasu. Tak naprawdę tracenie chlorofilu, czy tracenie tego barwnika zielonego zaczyna się już w sierpniu, ponieważ drzewa są bardzo oszczędnymi gospodarzami, są bardzo wyliczone, muszą prowadzić taką fotosyntezę, żeby mieć z tego jak najwięcej korzyści. Jeżeli tego słońca się robi coraz mniej, dni bywają coraz krótsze, ale także chodzi tutaj też o temperaturę, to ta fotosynteza staje się coraz mniej wydajna. To jest chyba ze jakiejś rośliny. No. Ale on jest... Uschnięte kwiaty. W momencie, kiedy drzewo redukuje chlorofil, zaczynają się pojawiać kolory w liściach, które już tam wcześniej były, tylko my ich nie widzieliśmy. One po prostu były w soku komórkowym. I stąd te barwy, często intensywna czerwień, żółć. Pytanie, jak z żółknieniem liści jest w innych częściach, choćby Europy. Zajrzyjmy na przykład do hiszpańskiej Andaluzji. Tutaj nie zauważa się za bardzo zmian pór roku. Fragment kanału internetowego Mama w Hiszpanii. Kwiaty kwitną przez cały rok, ale jednak jesień ma coś w sobie. Po pierwsze pozwala nam odpocząć od tych upałów, które mamy tutaj latem. Nie jest tak bardzo gorąco, ale nadal jest fajnie ciepło, ponieważ praktycznie do końca listopada możemy chodzić sobie na krótki rękaw bądź w cienkim sweterku. Co więcej, wszystko robi się pięknie zielone. Czyli paradoksalnie w przyrodę życie wstępuje jesienią. A jak to jest w okolicach francuskiego Bordeaux? Więc to jest miesiąc różnicy jest między jesienią chyba polską, a tutaj tą. Mówi Monika Młotkowska, na stałe zamieszkała we Francji. Skończyły się spadną, ale jeszcze nie teraz, nie. Teraz jeszcze nie, bardziej w listopadzie. A kiedy do Bordeaux zagląda wiosna i robi się znów zielono? Wiosna? Wcześniej, no w lutym już zaczynają kwiaty kwitnąć. To mi podsuwa pewien pomysł. Załóżmy, że mamy do dyspozycji jeden gatunek od naszego rodzimego drzewa i zabieramy je w różne części Europy. Jak będzie? Czy jesienią liście opadną, czy może klimat zrobi swoje? Gdybyśmy spojrzeli na topolę białą, która rośnie zarówno w Azji, na północnym skraju Afryki, a także do połowy Europy, bo już w Szwecji czy w Norwegii byśmy topoli nie znaleźli. Ten gatunek w przypadku Polski będzie tracił liście na jesień, a już w przypadku, kiedy będzie rósł na północnym skraju Afryki, jeżeli będzie mu pozwalała temperatura, będzie te liście utrzymywał jak najdłużej. Topola topolą, a co z innymi gatunkami? Patrząc na taką sytuację zupełnie teoretyczną, że zabieramy nasz tutaj rodzimy dąb, buk, klon i sadzimy gdzieś w strefie dużo cieplejszej, czy to będzie właśnie Granada, czy to będzie Maroko i zakładamy teoretycznie, że to drzewo tam przetrwa, to najprawdopodobniej nie zrzucałyby liści. Niestety to mogłoby przyczynić się do innego problemu. Drzewa bez zrzucenia liści nie potrafiłyby się rozsiewać. W Polsce w dawnych czasach była moda sadzenia przy workach szlacheckich wielu egzotycznych gatunków roślin. Tutaj niedaleko miejsca, w którym mieszkam, na przykład rosną potężne tulipanowce. I są to drzewa bardzo duże, bardzo okazałe, jednak nie są w stanie wyprodukować własnych nasion i w ten sposób się rozsiewać. Może więc niech zostanie tak, jak jest. A co to za kuleczka? Nie wiem. Jesień niech będzie złotą polską jesienią. Drzewa niech zrzucą liście, a potem ku naszej radości niech się odrodzą wiosną. A co to za kuleczka, a później tato, a zrobisz z kasztanów całe wojsko, ludziki, konie? Tak, jasne, za godzinę będą gotowe. Za 4 minuty 8 serwis Trójki. Jedna flaszka, druga flaszka.